أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. سورة الحاقة دا سورة مكي سورة دي نزول کے اتاو یا ایم دی سور ملک نرست و نازل دی سور معارج نمخ کے دے ربط دی دا مخ کے سر یو خدا دے چه مخ کے یو مثال دی تفریفی دنیاوی ذکر کرو تو دی سورت کی پینزم مثالون دا اقوام و مکذبو ذکر کئی دارنگی مخ کی سورت کے ویوال عذاب الاخرت اکبر دی سورت کی ذکر کئی حیبت دا شان دا قیامت اشارہ کئی دا غی اغا کبر شان تا غٹوالی دا شان تا دارنګ مخکې تخویفی دنیوي منکرینو ته ذکر وو. په دې صورت کې تخویفی اخروی د هغې لپاره ذکر کوي. دارنګ مخکې اول دغه صورت کې صداقت د رسولو په دې صورت کې ذکر کوي، اخر کې هغه بیا په تفصیل سره. دارنګ مخکې صورت کې تسبیح د اهل جنت ذکر وو پس در علیګلو د عذاب نه. په دې صورت کې امر ذکر کوي په تسبیح لپاره د دفع د عذاب. دعوه دا صورت تخویف دی په ذکر د عظمت شان د قیامت د احوال او داغه او رسول دا چې رسول صلی الله علیه وسلم صادق دی په خبر ورکولو کې داغه او ذکر د توحید دی پکې قامر به تسویز سر اخر کې خلاصه دا ده چې ذکر کوي عظمت شان د قیامت په تسمیه د دې په حقه درې زله دانو مخلی او بدره واړه یا تلو کې 1 2 3 کې او نزول د عذاب دنیوي په مکذبینو ذکر کوي. پنځه اقوام مکذبه ذکر کوي 12 ساعته پورې. بیا ذکر کوي احوال د قیامت په دریو اقسامو کې تقسیمي درې حالات. لومړی حالت فنا د عالم تر 14 ساعته پورې. دویم حالت بیا 12 13 کې او مجموعه د دې بیا 10 احوالي. بیا دریم حالت په دوه قسمه دی. ذکر د اصحاب الیمین دی، دا غي 10 احوال لی تر 24 پورې. ادارنګي اصحاب الشمال ذکر کی او دا غی لس احوال ذکر کی 37 پوری. بیا علل دا عذاب ذکر کی 33 34 کی او ذکر کی صداقت دا رسول او دا قران په شهادت ذکر کی نه او صاف ثبوتی او سلبی. او بیا ختمی صورت پامر بالتسویت تفریق کی بمخ کی. بسم الله الذي له الهيبه العظمى الرحمن الذي انذر جميع عباده من النار اللظى الرحيم الذي خص فياه بخشية يوم الحاقة خاص بمدد دنون دا اللہ اغزات چدا غد پارا لوے حبت دے رحمان ذات دے یرے ورکڑی دا ٹولو بند گانو خلو تا دا غور نچ لمبے ہوئی من النار اللذا رحیم ذات دے خاص کری دی اخپل بر گزید کسان نیکان خلق ہو چونشیوی خلق ہو پا یر اگا یوم الحاق دے چیغی دا قیامت نیریگی الحاقۃ ملحاقہ اغه یقینی راتلون کې آفت اغه رشتلی راتلون کې آفت ملحاقہ سلوې شان دې دا اغه یقینی آفت سلوې شان دې په دې مقام کې لومبی دین درې آیات کې اثبات د قیامت کې په صفت د حقې درې کرته دا ذکر کړي اشاره د زیادت هیبت دا غیتا نو حقا او سشه ده حقا و ما ادراک او سسی سپویا کړی ته مل حقا چې سده حقا سده غی یقینی افت دیتا حقا ولی وی قیامت تا تا سمخ که ترشی ہو چه قرآن کریم کې د قیامت گن نمونه ذکر دی چه او پاکی حقا دا یو خور دی وجه دا حقا وی چه اغا ساعت چه یقینا بے شک واقع کی دن که دن دا اغا ساعت دی دیم دا چه اغا حال چه پاگی کی یقینی سیزون رازی لگا باعث و حشر و حساب کتاب و میزان وغیره ندره موجه دارا چه اغا ساعت چه پاگی کی حقیقت به اعمال و پی جندل کیگی ذکر تا حقا وی سرور موجه اغا حالت چه چال حق دا جنت ورکی و چال حق دا جهنم ورکی ذکر تا حقا وی الحاقا تو ترکیب عربی کی مبتدائی دا دیم ما الحاقا لے خبر دے اصل کدا مل حاقتو دیگا لیتا چیو گوری ما دیم مبتدا دا والحاق خبر دا دیم مبتدا دی نو دا دیم مبتدا سر دا خبر نا دا مجموع خبر شو بیا دا غلوم دیم مبتدا دا پارا دیتا جملے اسمی سغرا وی دا خبر واقع شو دا غال حاق دا پارا او ما ادراک سسیستالا پوی درکلی دی ما تا ما استفامی وی دا مبتدا دا ادراک فعل ماضی دی زمیر پک فائل پٹ دی ادا کز چور پوری لگی دلی دا زمیر دا مفعول لی او دا اصل کی مفعولی اول لی او مل حاق مبتدا او خبر جمله اسمیه دا مفعول ثانی دا فعل لی دا پزید دا مفعول ثانی دا نو دا فعل بیا سره دا فائل نو ردوالو مفعولی نو خبر جوڑی گی کنا او سشی خبر در کلی تالا چه حاق سشی دی کوره دی مقام کیو گورا دا ما اول او درم لپار دا اظهار دا عظمت او دا هیبت اغیز کر کلو او ما ادراک یحیی ابن سلام او سفیان ابن عیینه روایتو چې کوم ځای قران کریم کې ما ادراک راغی چې سشی ته پوهه کړې نو ورپسې دا غي علم ورکړی شي وی بیا نبی له سلام ته او کوم ځای کې چې وی و ما یودری کا د مضارع صیغه ده الته بیا علم رستو نه دی ورکړې دا په کې هغه فرق دی غونیه کې شیخ عبد القادر جیلانی نقل کړو کذبت ثمود و عاد بالقاریه دروغجن غړل او سمودیان او عادیان او غافت تکونګه د زړونو رستو د اسباد د قیامت نه تخفیف د دنیا نمونه ذکر کړي چې د تکذیب د وجه نه پاغي باندې قسم قسم عذابونه راغلي وو نو په دې آیات کې دوه قومونه ذکر کړي نو د مقام کې وي وګورا سمودیان او عادیان اغي تکذیب کړو د قاریع قاریعون د قیامت نوم د لکه د الحاقه پشان دی او په دې کې دوه وجه دي یو دا چې دا د قرع نه دی او قرع تقول تو الک عربوی من قرع الباب دروازه چا او تقول اقرعت الباب دروازه نو ټکولا نو قیامت په سبب ده هیبتونو سره ډونو لره سخت ټکی ته بو اړه ټکی یا مبرد بین دا د قرای نه ماخوذ دی او قرع خسنی ته وی کنه نو لکه د قرای په شان به څوک کامیاب شي او څوک به ناکام شي په یوه سیس چې خسنی واچولې شي نو څوک پکې کامیاب شي څوک کامیاب نشي کنه بل احتمال دا دی چې د القارعین مراد هغه عذابونه دي چې په عاد او سمود باندې په دنیا کې راغلي وو نو کله چې دي انبیا دیلره په هغه عذابونو تخفیف ورکړ نو دي تکذیب وکړ بیا سمود اگر چې په زمانه کې رستو د هادیانو نه لیکن د دې ملک وطن د عربو ته نږدې وو چې هغه تر حجر علاقه وي یا وادی القرا او اوس وته مدائن صالح وینن سبا د دې وجنه مخ کې کړه په ذکر کې چې مشرکین دا غي د احوال نه خبرت والی کنه فاما سمود فاهلكوا بتواغيا نور چې سمودیانو نو هلاک کړي شو په سخت چغام تواغيا صفت د موصوف محذوف وي سی غل صفت دا معنی د صحت التاغيا ابو له کلام کې روبا سي او هغه د حد نه تیر شوی چې غوا لکه سوره قمر 31 ساعت کې ذکر شوی یا موصوف د دې الفعل د الطاغیا ده معنی هغه کارونه چې د حد نه تیرو کفر او شرک او ناقه وجل او خوجل تکذیب د قیامت او تکذیب د پیغمبر چې صالح علیه السلام نو بیا به په دې مقام کې به سببی ده نو دوی معنا بدا جوړ شي چې فاوه لیکون هلاک کړي شو به طاغیا په سبب د سرکشه کولو داغي نو اوس دې معنا شو ټول معنی دلته صحیح دي او اما عاد فاهلكوا بريح صرصر ناتيا د دې آیاتونو کې ذکر د عذاب د قوم عاد دی او احوال د عذاب په دې اته ذکر کوي په دې درې آیاتونو کې او اما عاد ارجع ديان فاهلكون هلاك کړي شو بریحن پداسی سیلے سور سورن سور سورن چه سخت تیزوا یا سور سورن چه سخت یخوا آتیا دا حد نتیروتون کے تاست مخ کے ما دا سور سر تفسیر کلو چه دی احلاق پسیلے سور سر شوی دے او سور سرم و آتیا موا سور سور ماخوز دی دا سور نا و سور یخنے و گلے تو ایمان سخت یخوا چه پسخ موسم دا جمعی که دا عذاب را گلے و یا سور سور دی تو چه دیر سوریاں آرکی کنا دی دیونو نشغار و باسی نسخ آواز کون که دا یا سور سورن اغسیلے دا چه مساماتو دا بدن کی ورن نوزی رگونو کی ورن نوزی اول تا تفسیر تیر شیو آتی دا حد نزیات و پالوتو کی یا دا آدیانو دا طاقت نور تیروا چه غیتی نا پیس طریقه نشو بچ که دی لکه سور زاریات دو سلیخات کی تیر شیوی دی یا دا چه دا اغا ملائکو دا قابون نور تیروا کمچه پاواگانو مقرر دی زکه آتی ہوئی او دویم آیات کی بیا نور سلو رحوال ذکر گئی چه سخرها علیم دارنگی حسومن دارنگی ترل قوم فیها سرا دارنگی کاننام آجاز و نقرین خاوی دا سلو حالات نور ذکر گئی سخرها علیهم اچھل اولا اللہ دا سلے پا دیوان دے سبا لیال وش پے و سمانیت ایام او اتر وزے وش پے او اتر وزے علامہ بقائی وے وی دا شوال دا میاش تے دلو کی اختر میاش تے ہوتا ہوئی دا غی پا آخری اتو روزو کے چھ شورو ایم در وزی را چار شمبے نمانا دا شورو در وزی نشے ہوا پا بلا شورو بانے ختم ہوا تو پا دی منس کی شپی ورا لی رو دے تشوی کنا ذکے وی سب آلی آلی و سمانیت ایام او حسومن حسومن یو مانا پرل پسے یا حسومن مانا چھ دوی خیستون کیو دیلا ختمون کیو دیلا حسم کود دی قلق قم کولا یا حسومن مانا پری کون کی دی حسم پری کولو دوی یا حسومن مانا چھ ہمیشہ و پدی یا حسومن چھ سپیرا و پا حق دی کے یا حسومن مانا بے خیر و پا بار دی کی دا ٹولی مانی مفسرین نقل کری دی لفظ مانی دی حسومن نو فترل او دا قو دلتا منصوب دی حسومن دینا پا حالیت بانے پتا فی حال کے چھ دا سیلے دیل دوی خیستون کی وا یا پدا سی حال کی چی دا روز پیدر پیوے یا دا سیلے پیدر پیوے فتر القوم فیها سرام دا سیم کولی چی حسومن مفولی مطلق کی دا فیل محضوب و مفول لہو ایم جڑو لے شدری والا وجد نصف کسی کی فتر القوم فیها سرام نلی دبتا دا قوم پاگے کے پڑمخی پرات سرام جمع دا سوری اعلا فی ها کی زمیر شپور وزو تا یا دا دی کورونو تا یا دا غسیلے تاریخ کرا جے رکھا او سوری سورا جمع دا سوری ادا او سوری اگا چاہتا ہوئی جزمکی لپڑ مخیر اخلاس شی نموراد دا چی برشو گر پڑ مخیر پراتو کاننہم اعجاز و نخلن گویا کی داوی خونہ دا کجرو خاوی آچے ڈڑے ویم یا خاوی آچے کتا غور دیدلے وی اعجاز دا عجز جمع دا او عجز د تنی لاندنه حصے ته وی بلکې د عرشی لاندنه حصے ته وی نو مونډان جو د مونږ وایو مان دی په غټوالی کې په شان د مونډانو د کجورو خو بیا هم د غسیلې ته ټینګ نشو خاویه ډډ ته وی چې مینځي وینو یا چینجو خوړلې او خاویه په معنا د ساقه ته تنوم راځي د کوم مفسرین باندې دا معنا کوي چې خاویه معنا ساقه ته او چا دې سره لازمی معنا بلکلې وا چې خاویه معنا سب بالیا زړې او روستې وي لکه روستې نو روستې خوالا غشي چې ګونی وي کنه من دې ډډ شي روستې شي کنه ویا کې دا وی خونه د کجورو روستو یا د کجورو غرزیدلیو یا د کجورو ډډو په هل ترا لهم من باقیا رايا ویني ته دی له چې څوک ته پاتې شي وي ور لفظ د نخل مذکر او مؤنث دواړه استعماليږي د دې وجه نه دلته صفت مؤنث ذکر کو په دې مقام کې او سورہ قمر شلم آیات کے صفت مذکر ذکر کرے رہے تیرا سکنش کولی جلدہ مذکر صفت سنگر اور دلتہ مونس ویدہ دیدہ پارا مذکر و مونس لفظ دا دوارا صفت رات دیشی ذکر دا دوارا استعمالی گی او پدرہم آیات کی ردیو حال ذکر دیچا اگا آدم بقا دا حص یو تن دا مانا یو تن پک امپات نشکن بیخ کندیوش و توخم ختم شدو با دنیا کی باقی مصدر دے پا مانا دا بقا فحل ترا لهم من بقاء آیات وینی اغیل سبقا بقا یشتا او چاوی ویرا اسم فاعل له صفت د موصوف محذوف ده معنا فهل ترى لهم من نفس باقيه تبيني دارینا یو تن باقی یو تن پکشته چغه باقی او د دینه مستثنا د یهود علی السلام مؤمنان داغه د قوم زکه چغی په کذبت کې داخل نو د سرنغی تکذیب کنه لیکړي د دې وجنه په لفظ کې حرف د استثناء تاج تړونو چراوله وي وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئه آیت کې بیا تخویف دی او دا غي دو نمونه نور ذکر کړي قوم فرعون او قوم د لوط علیہ السلام وجاء فرعون اوراغ فرعون ومن قبله او غسوق چې دنه مخکیو والمؤتفقات او الټا اړولې شوی کلی بالخاطئه پغټ ګنام راغې پغټ ګنام نه راتلې وکړه پغټ ګنا لوی جرم یو کو چې شرک کړه جاء په دې لفظ کې زیاته مبالغه ده په نسبت د اختاء اختا او د کذب او غیره چې اختا فرعون یا کذب فرعون داسې ونوي او من قبله تیر شوی مکذبین مراد دي چې دا غي علم الله سره دی یا صرف قوم د شعیب علیه السلام مراد دی بعضی مفسرین وي او متفقات هغه کلی چې په ټکړی شو په وخت د عذاب کې لکه دا غي مبارکه لستی شوی دی جعلنا عالیها سافلها اوچت طرف مولان دی کو لاندې مول اوچت کو ادا کلی د قوم د لوط علیه السلام پنځه کلی ابن کثیر د دینه د ټول مکذبین مراد کړي تفسیر کې چې دا غي په آبادو باندې عذابونه راغلي وکنه دا تابعي اوچت طرف لاندې شو او لاندې طرف اوچت شنه ولټه نشو بل موتفقات ادا حقیقت ته نن مغړې راکې راخي چې ته به حیران شې چې دا کورونه د دیوالونو راخي چې دا څنګه ډک شو دا څنګه ډک شوې دي چې بالکل پناشوي دي او دا غي د پاسه سلې ختلې دي چې دیشي الله دغل ته ولټه کړی دا ولټه شوې دي والموتفقات یا ولټه شوې نه مراد تبا کړی شوې او خاطئه مصدر دی صفت د فعلتون یا د حصله او مراد د مفرد نه جنس ته معنی ډیر ګناهونه د کفر او شرک او د مقام کې فرعون او من قبله هغه استعمال کړو ځکه دا کارونه هر څوک چې کوي ناغه غلط کوي او هر خاون د عقل دې ته غلط او خطا وي د دینه دا پته لګي چې د خطا اطلاق کله کله په قصد ګناه ته موي ګوري لکه دې مقام کې خاطئه نه مراد دغه خطا نه ده چې هغه به قصد شوی نه په قصد کړی دي نو فاسوا رسول ربهم نافرمانی وکړه د رسول در رب خپل فاخذهم نون والله اغي اخذ الرابيا پنیول سختو دا متعلق دي د ټول مکذبین سره معنا عاد او ثمود او فرعون او قوم لوط یا مراد دین صرف فرعون او قوم لوط د مخکی آیات کې نزدې غیری او رسول جنس ده مراد دین غن رسولان دي اشاره ده چې دغه خلقو په تکذیب او په گناهونو کولو کې صرف د عقل خلاف نه کړي بلکې د نقل او د وحي نو معاصیانو ځکه او فرمایل فعصوا نو فاخذهم نه فاخذهم کې په سببیت باندې دلالت کوي مانا دا عصیان د دې سبب وګرځي د پاره د عذاب د دې فعصوا رسول ربه نا فرمانی وکړه ایسیان یو کو نو فاخذهم الله ونی ولګنا اخذک ذمیر الله تراجی ده هم له مفعول له اخذت الرابیه په داسې نیولو چې ډیر سختو دا رابیه زیات عذاب د دې په نورو عذابونو باندې ذکر دي جرمونه هم د نورو نه زیاتو یا رابیه کله په معنا د سخت راځي لکه چې ما معنا وکړه ان لما توغل ما حملناکم فی الجاریه دا پنځه منمونه د عذاب د دنیا ذکر کوي او اشاره د عذاب د قوم د نوح علیه السلام ته ان لما تغل ما یقینا ممکن چې د حد نه تیرې شوې او بو د حد نه تیرې شوې معنی د حد د عام او بو نه ور تیرې شوې یا ور تیرې شوې د قابو ګولو د ملائکو نه تر دې چې غرونه پکې پټ شو نو حملناکم فی الجاریه سوارکلې ممتازو پروانه کیشته کې پرکاسو سوار کړل دا موجوده خلک چې کوم دغه وخت یو غي سوار کړو وینا د دینه مراد ابا اكومي معنا نوح عليه السلام سره د نور ملګرونه خدا قانون دی چې احسان په پلارانو باندې دا په اولاد باندې احسانی کنه ځکه موجوده انسانانو ته خطاب وشو چې تاسو موچت کړې معنا تاسو پلارانو موچت کړو خو کای په دنیا کې ژوند نه پادشي نه تاسو په څنګه دنیا ته راغلی وي حمل نه کو مون پور تکلی تاسو فل جاریه پروانه کشته کی جاریه آغا کشته توی چه اغا چلیگی و بو که روانه اشروانه نه ناغیتا نور نمونه اخلی بیا ټیک ده او جاریه وته نه ویل کیږي سفینه وته وی سفینه هم کیشته ته وی او لنجعلها لنجعلها دې د پاره چې وګرځو موږ دا لکم ستاسو د پاره تذکرته نصیحت دا ستاسو لپاره نصیحت وګرځو سو وګرځو ها زمير څه تراجي دي وی کیشته تراجي دي او په اعتبار د امثالو دا کیشته یا زمير راجره وی واقعیت معنی غرقول د منکرینو اخلاص د ایمان والا تذکرتن معنی رستنو کیشته سره کیشته د نوح علی السلام را یاد شي کنه نو تذکره شو یا دا واقع سره مسله د توحید یادېږي دا رنګ په دې سره عذاب د منکرینو نجات د ایمان والا یادېږي ځکه وته تذکره وای نو دا وګوره تاسو لپاره الله وی تذکره شو چې تا ته نصیحت واغستو نو دا بیا د جنت تذکره شي تذکره په جدید عربی کې ټیکټ ته وای ها دا ټیکټ شکنه داخلي د جنت چې کړه د عبرت والے وتا ایها اذن وایا او دې د پاره چې یاد ساتي دی لغو غنا یادونکې دا دلیل دی چې ضمیر د ها په مخ کې جمله کې مواقع او کیسه تراجی دی ځکه وعی صفت د کیشته نشي کېده تا ایها ماخوذ دی د وعینا او وعی حفاظت د سیس په نفس کې او ایعاست وی حفظ د سیس په یو لوخی کې جعله فی الوعاء اور دیو جنا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فواہا اللہ دی غسل تازہ ساتی چې زما حدیث اور دا غی یاد کو بل چا دا نبی علیہ السلام دعا نه کړي واغه چا دا کړي چې هغه حدیث یادی او حدیث نقل کړي دا نبی علیہ السلام خبره نقل کړي چې اللہ دی تازہ ساتی فواہا منا یاد کړه دا سره لکه لوخی کی چی چولی اوزنو واعیا دا وخت ویل کیږي چې د الله کلام اوري پاغه ځان پوې کوي او محفوظ ساتي او عمل پې کوي او نکره په دې مقام کې اوسنون د دې وجه ذکر کړه چې نکره دلالت کوي په قلت او لګوالي باندې دا قانون دی او اوسنو وايي دنیا کې لګدي لیکن دالک د الله په نس پشانت د غټ جماعت دی ذکر وي تر اوسه پوری hebat او عظمت د قیامت ذکر شو نو هغه اوس کیفیت او احوال ذکر کوي چې هغه درې قسمه کیفیت او احوال لري کومه قسم حالات د فنا و ذکر کوي ګوره فیضان فی خف السور نفخه واحده نو کلا چې پوکی به وکړي شي پکشته پشپېلې کې نفخه واحده پوکی یو نو فخا پوکی به وکړي شي فی السور پشپېلې کې نفخه واحده پوکی یو معنا تیار وته اسرافیل علیہ السلام ناشته او پوکه اوکی او حملت الارض والجبال او پور د بکړی شیز مکه وګرونه په دکتا دکتا واحدن او بټکول شی پټکول په یوزل نفخه چون کې مؤنث غیر حقیقی ری د دې وجنه فعل نو فخا او سره مذکر ذکر کړل دي او واحدتون بدیوی چې په دغه وخت کې نفخه بیا بیا نه او سلویخ کالا پس و بیا دیما نفخی غی سره به دوباره بیا پاسی او حدیث کی راضی دا دو نفخی ری دو زل پوکی ری پش پیلے کی لنبی زل پوکی سره با طول فنا کی گی رضی که نفختون واحده ہوئے او دکتا واحده اوار بکریشی پیو زل باندی دو حالات دا دو سیزونو چزمکا و غرون دی غی ذکر کرو پورتا کول دا خبل زینا او ٹکی دل او بیا واری دل دا یو بل سره تکا ما طولو تکولو توی او دلتا اماری دلو مراد کی دیشی اول باوتا کولی شی بیا با دیو بل سر اوار کلیشی نطول با یو میدان شی پاربه که دک او دق پا یو مانا رازی دقهو او دقهو مانا ٹوٹے ٹوٹے کو زرے زرے کو نرے کو اچھا نرے شی نوارم شی دنا پا دکتا دکتا واحدا نوار بکلیشی پا وارو لو یوزل پا یو مایزم و قاتل واقعا نو په دغه ورځ باندې به واقع شي هغه واقع کیدونکې دا بل نوم د قیامت ذکر کو واقع وته وي لکه سوره واقع کې هم تیر شو او ان شقت السما او بچوي اسمان فهي يوم يذ واهيا دا اسمان با په دغه ورځ ډیر کمزوري وي دګه نور حالات ذکر کړي يوم يذن کې اصل کې دا تنوین ایوزي جمله نه ما یوما نفخا وحملت الارض والجبال ووقعت القيامة نفهی یوم ایزن واحیا او بیا اور پسی بل حالم ذکر گئی چو گورا وان شقت السما اسمان بوچوی نو فهی یوم ایزیم واحیا انشقاق دا اسمان او وحی داغی انشقاق نا مراد تکڑی کی دلو شی دل دی ابن جریج نا روایتو چه مراد دا دینا دیر دروازی جوڑی دل دی لگا سور نبا نول ساعت کے براشی انشاءاللہ او دی انشقاق سر با دا اسمان نا ملائک را کس شی لگا سور فرقان پینزی شاعت کے تیرشی اتاستا او اسما اسما مفرد اسم جنس دی پا معنی دا جمع دی واحیه کمزور پقپل بنا شٹنگی دی یا شلی دل دی او بیکار وی فهی یوم ایزیم واحیه وان شقت السماء او بچوی اسمان فهی یوم ایزیم واحیه ناغب دغرز کمزوری وی والملکو علا ارجائها او ملائک با پغالو داغی باندی دیکھ او محال لی چه ملائک با پغالو دا اسمان باندی واغ غالی شغران ولی دلی ندی سخو تیرون ولی دی کنا او کمی چه پاتی دی نپاغ پاتو باندی و ملائک اولاری والملکو علا ارجائها ارجا اطراف دی چاوی دروازی دا اسمان دی او دا حال د ملائکو ظاهرن دلالت کوي چې ملائک اسمانی د ملکیتونو نه مستثنا دي د سوره زمر تشبیه آیات او سوره نمل 87 په استثنا کې دا داخل دي چې الله ویلو چې الله من شاء الله والله عالم او ملک اسم جنس ته مراد ته ټول ملائک د اسمان دي و يحمل عرش ربک او پورته بکی او پور تقیبا عرش دربستا او چتیبا عرش دربستا فوقهم د پاسه د دی یوم یزن پدغر سمانیا اتم اتو د دې زره دیم حالات شروع شو غدری دی اول دا چې فوقهم دا صریح نسته چې عرش د الله پورته دی او هم زمیر ټول مخلوق تر اجر چې پاتره د اسمان باندې سوق دی اغیتم ایوم یزن د حدیثو د ظاهری الفاظو نه معلومیږي چې اوسم د ملائکو حملت العرش دا عدد دی او بده غرض بومی سمانیه اته اشخاص دی اته اشخاص او حدیث راغلی په دې باب کې بالکل مرفوع صحیح ابو داود کې چې حملت العرش دا غاتم ملائک چې دی کنه نو باغی کې یو یو فرشته یو یو ملک داسې دی چې داغه د غوږ د دین نرمینه واخلي تر وګو وګي پورې صرف د اوسو کالو مزل مشدا پسنګي او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه موقوف روایت کی غوی ات صفونه مراد دی او بل روایت کی دا و چې ات جنسونه دی ات جنسونه او چا په کی دا وی شرم ما ته پته نه لګی حسن بصری وی چې سوره یادی ات کا ات سوا کا ات زرا و نس کی میدار اغلی چې ات دی بس ات ملائک دی یوم ایذن تو رزونا پدا غرض با پیش کړی شه تاسو لا تخوا منکم خافیا نہ پٹی کی ستا سنا ایسو پٹی دن کے نشی پٹے کی پٹے دے ستا سنا اس پٹی دن کے دیکھیں دو حالت نور ذکر کی یو عرض او بل عدم خفا دا عرض دا پار دا حساب دے او عرض رب تعالی تا دے پا دلیل سورہ کہف حالتا تسل وقات کی تیر شیو خافیہ مراد دا دینا نفس خافیہ یا خصلت خافیہ دے مانا اس یو تنو حس یو عمل دے انسانانو با نشی پٹے دے بلکہ دا حساب دا پارا او پڑا گئی کیا سبور الحاق اگر رشتینه راتلونکې ملحاق سمره دل ویشان دا اگر رشتینه راتلونکې آفت و ما ادراکا او سسیس پوا درکړی را تا ته ملحاق چې څه دی هغه یقیني آفت کذبت ثمود و عاد بالقارعه نسبت د دروغ کړو سمودیان او عادیان په هته خیبت چونکې انا د قیامت تا نسبت د دروغ کړو سمودیان او عادیان قیامت تا قارعه تا تکون کی دزلونو ته قاما سمودوار چې سمودیانو اولی کو بتواغیا نو هلاک کړي شو په تیز چغا قاما عادون ارچ عادیانو اولی کو نو هلاک کړي شو بریحن سرسوري ناتیا پاغ سلی چې سخت تیز وا د حد نتی رودن گیوا سخرها علیهم چلول و الله غیل را پدی باندې سب علیالن وشپه و سمانیت ایامن و اتر وزی حسومن پی در پی پر لپسی یا حسومن پداسه حال کی چې د ویخ نه استون کی ودیلا یا حسومن پداسه حال کی چې به خیر او د دې په حق کې یا حسومن پداسه حال کی چې سپیره د دې په حق کې فتر القوم بیا کتاب لید دا قوم د کافر په دې سیلې کې یا په دغه ورځ شپو کې سورا مړو سورا خپل مخی پرات کانم اعجاز النخل خاویا گویا کدا مونډان د کجرو دی خاویا خالی خالی ډډ یا خاوی یا غردی دلی یا خاوی یا مانا زالا و رواستو نفحل ترالهم من باقیا آیا توینی د دینا سوکتن باقی و جا فرعونو رات لکڑیو فرعون و من قبلو اغسوک چه داغن مخیو والموتفکاتو او کلو اولتا کلو شو بالخاطع پلوی گنا فاسو رسول ربیم نا فرمانی کلو در رسول در رب قبل فاخذهم اخذت الرابیع نونی والاللہ غیل پنی ولو سختو انا لما تغل ما یقینا منکل چه پورت شویو با اوچت شویو با حملناکم فی الجاریا پورت کلو منتاسو لرا روانه کشتے که من استاسو مشرانو لرا او تاسو بشاگانو کیوئے گا لینا جالا حالکم دید پارا چه او گزو دا کشتے ادا واقعا استاسو دا پارا تذکرتن یاداش و تعییها او یادو ساتی دیلرا او زنو و عییه او غوگونه یاد لرون که چه دا مومنانو غوگونه دی و ایزانو فی خف سوره و کل چه پوکی و والی شی پش پیله که نفختون واحدا پوکی او و حملت الارض والجبالو او پور دا بکلشی زمکا او غرونه و دکتا دکتا واحدا نزره زره بشی پا یوزل یا هوار بکلشی پا او عرولو و یوم ایزیم وقات الواقع نو بدغ وق واقع بشی اغ واقع که دون که آفت و انشقت السماء او بشوی اسمان و هی یوم ایزیم واحیا نو دا اسمان با هم پدغ رزبانده کمزوری وی یا شلیدلی اول ملکو علا ارجائها او فرشتی با اولاری پا اطرافو داغی بانده پا کنارو داغی بانده و یحملو عرش ربکا او چطی با تخ دربستا عرش دربستا فوقهم دا پاس ددی یوم ایزن پا دا غرز سمانیه اتا ملائک یوم ایزن پا دا غرز تو غرزونا تاسو با پیش کلیشه دا پار دا حساس تاسو با کارک کلیشه عرز با کلیشی استاسو پیش با کلیشه استاسو لا تخفا منکم خافیا پت بنی استاسو نا ستن پت نبشی پتی دی استاسو نا یوتن پتی دنگه یا پت بنی استاسو نا سامل پتو تاسو سا عمل با پت نئی ار عمل با میدان کی نا خواب الحالت بیا ذکر کئی